نن ماز دګری د ګلانو په سر لایل دلای لخدا شین سزړه می داسې ګلا لایل دلای لخدا شین سزړه می داسې ګلا لایل دلای نن ماز دګری د ګلانو په سر لایل دلای لخدا شین سزړه می داسې ګلا لایل دلای لخندا شین سزړه می داسې ګلا لایل دلای عجیب مسمس قدمنا څخمار ځواني وا عجیب مسمس قدمنا څخمار ځواني وا د شب ګرو یډ کسترګي خوب ویل دلای لخندا شین سزړه می داسې ګلا لایل دلای نن ماز دګری د ګلانو په سر لایل دلای لخندا شین سزړه می داسې ګلا لایل دلای لخندا شین سزړه می داسې ګلا لایل دلای دا عشق پولار چی روان شی چا خمار خمار شی دا عشق پولار چی روان شی چا خمار خمار شی دا سنگرو پو خڑگر دوی تور پی کئل دلائی لخندا شین سزړه می داسې ګلا لایل دلای نن ماز دګری د ګلانو په سر لایل دلای لخندا شین سزړه می داسې ګلا لایل دلای لخندا شین سزړه می داسې ګلا لایل دلای د محمد په طریقه ځان سنگار سنگار کړو د محمد په طریقه ځان سنگار سنگار کړو سپین تسپیس پین کالی سپین پټ کایل دلای لخندا شین سزړه می داسې ګلا لایل دلای نن ماز دګری د ګلانو په سر لایل دلای لخندا شین سزړه می داسې ګلا لایل دلای لخندا شین سزړه می داسې ګلا لایل دلای زین ماز دګر کې ترې نه بوري مور کې غیږ چا پیر کړه زین ماز دګر کې ته نه بوري مور کې غیږ چا پیر کړه په مخ خپل کړو ترې نه تاویز پیلا نه لیدلای لخندا شین سزړه می داسې ګلا لایل دلای نن ماز دګری د ګلانو په سر لایل دلای لخندا شین سزړه می داسې ګلا لایل دلای لخندا شین سزړه می داسې ګلا لایل دلای راشا ځړ گئی دې د کامیاب غیږ ته یو ځل ورکړه راشا ځړ گئی دې د کامیاب غیږ ته یو ځل ورکړه پس پین لباس کې د حرو لار ویل دلای لخندا شین سزړه می داسې ګلا لایل دلای پس پین لباس کې د حرو لار ویل دلای لخندا شین سزړه می داسې ګلا لایل دلای نن ماز دګری د ګلانو په سر لایل دلای لخندا شین سزړه می داسې ګلا لایل دلای لخندا شین سزړه می داسې ګلا لایل دلای نن ماز دګری د ګلانو په سر لایل دلای لخندا شین سزړه می داسې ګلا لایل دلای لخندا شین سزړه می داسې ګلا